بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya tafsir, tulianza tafsir ya Surat An-Nur, na tafsiri tunatumia ni tafsir Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. Tulifikia aya 47. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نوانسيما تميميني Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, na tumetii. Kisha kikundi katika hao hugeuka baada ya hayo, wala hao si wenye kuamini. Yani wanafik husema kwa ndimi zao, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na tunazifuata amri zao, lakini wanapotiwa katika mitihani kidogo tu, kikundi kati yao hukataa kushirikiana na Waislamu katika mambo ya kheri kama jihad fi sabilillah na mengineo. Baada ya kuwa washasema nini? Ata'na wa ata'na, kuwa ni wenye kutii, tumetii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Watu hawa si waumini wa kweli, wala hawastahiki kutumiliwa jina la waumini kwao. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun, na wanapoitwa kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ili ahukumu baina yao, kipo kikundi katika wao kinakataa. Kwa hivyo katika hali zao ni kuwa wakitakiwa kuhukumiwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jambo ambalo ameliteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, basi utawakuta wao hukataa kuhukumiwa, wakijua kuwa haki haiko na wao na kuwa sheria itahukumu kinyume na vile wao wanavyotaka. Wa in yakul lahumul haqqu yatu ilayhi mudh'inin, subhanallah. Na ikiwa haki ni yao, wanamjia kwa kumtii, ni waja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يي وانا مراذي كتك نيوزاو أو ونونا شاكا أو ونوغوبا يكو الله سبحانه وتعالى نمتمواك وتوذلوم بل هاون ليوم ظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. haiwi kauli ya waumini wanapoitwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ili ahukumu baina yao, ila ni kusema tumesikia na tumetii, na hao ndio wenye kufanikiwa. Waman yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqih faulaika humul faizun, na wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na wakamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na wakamcha, basi hao ndio wenye kufuzu. Yakulu al-imamu al-Sa'di rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala عن حالة الظالمين. الله سبحانه وتعالى أتوب خباري نكتو إلزيا حالي يما ظليم. ممن في قلبه مرض وضعف إيمان كتكوالي أنباو ندانيا نيوزاو كنا مراذي في قلبه مرض وضعف إيمان كن ضعيف وإيمان أو نفاق أو ريب أو ضعف علم أو كن نفاق أو كن شاك أو ضعيف وإليم أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة وتهاوى متمكا كوندمزاو na wanapotamka kwa ndimi zao kuwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa hulazimiana na kuwatii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Thumma la yaqumuna bima qalu, kisha lile walilotamka kwa ndimi zao hawalitekelezi wala kulifanyia kazi. ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما. نواتو هاوا ni wenye kupuuza na kukengeuka na kuipa mgongo taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa kiasi kikubwa mno. Bidalili qawlihi wa hum mu'ridun, tizama Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza hawa watu, asema subhanahu wa ta'ala, wa idha du'u ila Allahi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun. Kwa hivyo ni haki waitiwa wahukumiwe baina yao na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao huikimbia ile hukumu na kuipa mgongo. Fa innal mutawalli qad yakunu lahu niyyatu 'audin wa ruju'in ila ma tawalla 'anhu, yule anayewacha jambo akalipa mgongo lile jambo au akaliwacha lile jambo, pengine labda kuna nia, huenda akafanya nini, akarudi. Wa hadha المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. اما هو انيواچا حكمه هيو ني معرض كبيسا هايتاكي كبيسا الى حكم ولا هايتكلزي كاز. وكمكوتا ني مونيه كويواچا حكم يا الله سبحانه وتعالى, na baada ya kuiwacha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala huikataa kabisa, haikubali. Kwa hivyo aiwacha na kuikataa. So mwenye kuiwacha huenda akarudi akaikubali, lakini huyu aiwacha na baada ya kuiwacha aikataa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان. نحالي كما هي وتيبت سانا إمي أمبتانا نحالي وينج كتكوالي ونودعي إيمان نكمتي الله سبحانه وتعالى نوا ونو ضعيف وإيمان. تجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. watu kama hawa utawapata mengi katika mambo ya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha sio wenye kuyatekeleza, haswa haswa ibada zinazofungamana na mambo ambayo ni mazito kwa nafsi kazakawat, kama kutoa zaka pale yaguswa mali yake aona uzito sana kuifanya ibada kama hii. Tena ibada ya jihad fi sabilillah nzito kwake yeye, jihad sahih hataki kuitekeleza. Au ukamkuta katika sadaqat au nafaqat ambazo ni wajiba na mustahabba, yuko mbali kabisa na kutekeleza. Tayyib, qala rahimahullah, tajiduhu la yaqumu bikathirin min al-ibadat, kama hao utawapata nyingi katika ibada wazitekeleze. Atoa mifano haswa ibada zinazogusa mali, kiguswa pale kwenye mali ndio balaa yaanza, hataki kabisa kuguswa pande huo. Au jihad fi sabilillah, kajiweka mbali kabisa. Jihad sahih, si jihad ya khawarij, si khawarij wakatumia hujja kama hii sema hawa ni katika hao. La, la, la, hizi zenu si jihad, sana mu jihad. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله كوكيتوكيا كوكونا مزوزو بين يواو نمتيو يوتي منجيني كاوا لازيما وهكوميانها وبيلي wakaitwa katika kuhukumiwa na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Idha fariqun minhum mu'ridun, kikundi katika wao kinakataa, hawataki kuhukumiwa kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Yuriduna ahkama aljahiliya, wanachotaka wao ni hukumu za kijahiliya. Wayufadhiluna ahkama alqawanin ghayra alshar'iyya ala alahkam alshar'iyya, wafadhilisha kanuni zinazotungwa na watu juu ya hukumu za kisheria alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Li'ilmihim anna alhaqqa alayhim, kwa kuwa wajua kuwa haki sio yao, ni ya wale wenzao. وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع, نشريع يحكم اسبقوا قليل أنبال لامبتانا نحال حديث إليفيو. لكن صفة وتهاوى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه أي إلى حكم الشرع مذعنين. حقي ikiwa ni yao, sasa wajua kuwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikini hukumu hapa, mimi ndio nitapata haki, hapo hutii na hukubali kushuka chini ya hukumu kama hiyo. Wallahi alajib, hii hali ya munafiqin aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya, ahlul bid'ah wamejifananisha nayo sana. Kivipi? Tizama ahlus sunnati wal jamaa wakizungumza, sema wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Kwa hivyo wawaita ahlul bid'ah katika jambo lolote ambalo tumehtalifiana, tuhukumiane katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam itasimama na yeye, ndiyo haki. Na yule ambaye Qur'an na sunna itasimama dhidi yake, yuko katika nini? Batil. Lakini hili hawalikubali. Ingawa ikiwa kuna jambo ambalo ni kweli yule mtu wa sunna pengine amekosea na kuna dalili, wallahi ataivumbua ile dalili kule iliko. Mithl al-yahud innakum la antumul qawm laula annakum taqulun laula Allahu au ma shaa Allahu wa Muhammad. Al-yahud qalu hadha al-kalam lis-sahaba. Al-imam al-mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu at-tauhid ametaja faida ya ajabu sana alivyozungumzia hadithi hii. Sema hapa bimaana, yani kalamu ya maneno yake, maana yake kuwa ndani yake hapa katika hii hadithi yaonyesha kuwa mtu anayepinga, mpinzani, mtu wa batil anafahamu kali sana. Wanafahamu kali sana. Kivipi? Mayahudi walikuwa ni wapinzani wa Waislamu na masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao ni wapinzani, watafuta njia yoyote ile kujaribu kuwatia dosari nani? Masahaba, mpaka wakavumbua hii na sisi tukapata faida katika hilo. Na sisi twasema pia leo, na nyinyi pia mkivumbua vumbua tupeni. Sisi hatusemi la, tutafuata ikiwa nini? Ni haki. Tafuata. Sababu watu wa batil wazuri sana wao. Ndio ukaona zile shubuhati wewe za kushangaa. Hii shubha huyu mtu amekaa akafikiria vipi akaja naye? Akili yake yafanya kazi kabisa kutafuta shubuhati. Fanya kazi kabisa. Kwa sababu atafuta kila njia aonyeshe watu ile mtu wa haki hayuko katika haki. Na hivi ndivyo walivyo munafiki. Wakiitwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallam iwa hukumu, wajua hapa haki haiko na sisi. Idha fariqun minhum mu'ridun wa iyakun lahumul haqqu yatu ilayhi mudh'inin. Kwa hivyo ile haki ikiwa iko na wao, na wakati mwingine kama wanavyofikiria wao, wako tayari kuhukumiwa kwa Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kwa sababu ya kuwa wataka kuhukumiwa na kitabu cha Allah na sunna mtume sallam, kwa sababu wajua pale watapata haki basi. Lakini lau kama hawatapata kile wanachokitaka wao, hawako tayari kufuata Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sidhani kama utapata mtu wa sunna eti mmezozana katika dini aenda kukuletea barua ya wakili. Hautapata mtu wa sunna. وربي أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بيننا وبينهم كتب السلف كما قال الشيخ ربيع. بيننا وبينهم كتب السلف. أهل البدع وتلتي فيتابو في سلف في سماجي نواو وليبو كيشة وانغالية نناني أن يفوات سلف الصالح ما فيتابو فيبو. أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل، شرح السنة الإمام البربهاري، شرح السنة الإمام المزني. تفيلت في تبوفيوت فيوكم الناني وكتك عقيدة السلف. حتى ما يهودي بيو اليام بيو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إلى تاني توراة ميسوم يا أبا ناسيسي ليو توام بيها. بيننا وبينهم الكتب، كتب السلف موجودة. لكن تزاما vitabu vya salaf vikiwa na jambo ambalo wao walitaka, masha Allah, يا أخي يذكرون أسماء الأئمة utasikia majina ya aima tusalafi ya kitajwa pale, lakini ikija katika jambo ambalo la khalifu hawa ya nafsi zao sema sio kila anachokisema salaf basi nyi mwabeba tu. Allahu akbar. Hakadha idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilayhi mud'inin. صلى الله عليه. قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه أي إلى حكم الشرع مذعنين وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي سيكوا إتي ورقيا كسابني حكم يكشري ويتاك لا وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم كسباب إم يفكيانا نمتمني ونفس زاو فليسوا ممدوحين في هذه الحال هبا هوا كسفيو كسفا نزوري لا والله ولو أتوا إليه مذعنين أتك موامتي نكوجا كنينيكيا چني حكم الله سبحانه وتعالى لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره نجوك كولي كولي أنا يمتي الله سبحانه وتعالى ni yule ambaye huifuata haki katika analolipenda na analolichukia. Wafima yasurruhu wa yuhzinuhu, katika lile linalomfurahisha na lile linalomtia huzuni. Wa amma alladhi yattabi'u ash-shar'a 'inda muwafaqati hawahu wa yanbudhuhu 'inda mukhalafatihi wa yuqaddimu al-hawa 'ala ash-shar' falaysa bi'abdin 'ala al-haqiqati. Ama yule ambaye afuata sheria ikiafikiana na matamanio ya nafsi yake na kuitupilia mbali kimkhalifu na kutanguliza matamanio ya nafsi juu ya sheria, huyu kwa kweli hajakuwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Qala Allahu fi lawmihim 'ala al-i'rad 'an al-hukm ash-shar'i, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalaumu wao kuikataa hukumu ya kisheria asema أفي قلوبهم مرض أي علة وأنا مراذي كتكن يزاب أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته مراذي أنباء يميوتو ولموي كتك أفياياك نصحاياك وكوندوها حسيزاك زكويجوهين حق نهين باطل فصار بمنزلة المريض كفكي حالي وككما وقونجوه الذي يعرض عما ينفعه اكتا كده kinachomnufaisha ويقبل على ما يضره kabili na kufuata kile kinachomdhuru. Tizama mwenye maradhi huwa hapendi vyakula vizuri, hata ile dawa yenyewe pia haipendi, apenda akae na njaa asile kitu, si maradhi sio? Pamoja na kuwa ile njaa ndio itafanya nini, itamdhuru. Na ile dawa pengine aliyopewa chungu haipendi, ni chungu lakini ndio itakamfaa nini, itakamfaa biidhnillah, iwe ndio sababu ya yeye kupata siha yake. Na hawa ndio mfano wao. Vile vile kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kile pale na sunna ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ile pale fuata. Wajua tena kuna hivi kuna vile, la. قال الله قال رسوله فوات. لكن ikiwa ana haki alhamdulillah takuta aya zikiteremshwa na hadith na aqwal salaf, na wakati huo ndio takuwa usalafi sio Abu Hashim wala sio fulani, sio wakati ule. Hata ahlul bid'ah waweza kuzungumza maneno kama haya. Leo tukisema sisi ni ahlus sunnati wal jamaa, wallahi kulikuwa na mmoja katika khurafiin samahahullah mata hadha ar-rajul sallallahu yaghfir lahu in kana mubtadi' muslim, alikuwa akisema nahnu ahlu sunnati wal jamaa. Na umsem alikuwa sheikhuna Sheikh Ahmad hafidhahullah alikuwa akisema nahnu ahlu sinati wal majaa, lasna ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunnati wal jamaa kikweli kweli sisi maana tutaki kufuata sunna kisawasawa kwa kitumia msemo kama huu. Khurafi wakaushika ule msemo, sio aliupata wapi? Kaanza nahnu ahlu sunnati wal jamaa haulai ahlu sinati wal majaa, watu usingizi na njaa tu, yani ala salafiyin. Almuhim kusema kuwa kwa mfano usalafi si wa mtu fulani, hata ahlu bid'a pia waweza kusema hivyo. Huo ahlu sunnati wal jamaa, nani anasema wenu? Pia sisi wetu. Walwaqi' alwaqi' khairu shahid, kinachotazamwa si wewe kujiita fulani alani, la la la, wallahi yani ma yadhurrak alla taqula ana salafi, la yadhurrak hadha, kusema mbele ya watu kuwa mimi ni salafi si lazima, lakini wafuata. Na mwingine akapiga fujo ana salafi na akaika na mabango juu, sio akaika na mabango akaandika pale juu ana salafi, lakini ule usalafi ukiutizama kuanzia kichwa wala miguu hamna lolote, wala fahamu, jahil murakkab la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri, sallallahu alaihi afia nasallallahu yahdiana wa iyahu. Lakini ukamwona mtu la si majina, na mtu kuwa mtu wa sunna, hakuna daftari watu huandikwa kwa fulani katika watu wa sunna fulani, la la la, ni amali yako ikiambatana na sunna wewe ni katika watu wa sunna, ikikhalifu sunna wewe si katika watu wa sunna. Useme hawa watu wa watu hujatolewa, umejitoa mwenyewe kwa kukhalifu misingi katika misingi ya ahlu sunna. Utaambiwa huu ni msingi wa ahlu sunna, wa ukhalifu wewe unaendelea kuukhalifu, basi wewe si mtu wa sunna. Hakuna sunna nzako hata unitoe, hatukukutoa sisi, untoka mwenyewe na sunna yenyewe ikakutema, haikutaki hiyo sunna unaojinasibisha nayo pia haikutaki, ikakutemelea mbali. Sasa wewe wangangana, nimo, sasa wewe shauri yako, endelea kungangana tu, utakufanya nini? Wallahu musta'an. Qala Allahu أمر تابوا أي شكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق أو نشاكا ونوسواسك كن يزاو نحكم يا الله سبحانه وتعالى قويتهمك وهيهكمك حقي أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أي يحكم عليهم حكما ظالما جائرا او واغopea huenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakawahukumia kwa hukumu ya dhulma, hilo waliogopea wao. Wa inma hadha wasfuhum, sifa ya dhulma hanayo Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake, sifa ya dhulma walionayo ni wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema bal ulaika humu dhalimun, wao ndio madhalim, wala si wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa amma hukmu Allah wa rasulihi fa fi ghayati al-adalati wal qist wa muwafaqati al-hikma, ama hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam iko katika upeo wa uadilifu. Hakuna uadilifu kama hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na ndiyo hukumu inawafikiana na hikma. Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun, nani mbora katika kuhukumu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hamna. Wa fi hadhi al-aya dalilun ala anna al-iman laysa huwa mujarradu al-qawl حتى يقترن به العمل. هي آني دليل يكوى إيمان سمت كتمكت بل اللزيمة أتكليزن نيني نعمال. ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة تزامها فالله سبحانه وتعالى أميكنوش إيمان كويولي أليكتاكم تي الله سبحانه وتعالى wujub al-inqiyad li hukm Allah wa rasuli fi kulli hal. Pia katika hii aya au hizi aya tupata faida wajibu wa kujisalimisha katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika hali zote zile. Wa anna ma man la yanqad lahu dalla ala maradin fi qalbihi, yule anayekataa kukubali na kujisalimisha kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dalili ya kuwa na maradhi katika moyo wake. Wa raibin fi imani, na shaka katika imani yake. Wa annahu yahrumu isa'atu dhann bi ahkam ash-shari'a, na pia tupata faida kuwa ni haramu kuwa na dhanna mbaya na hukumu za kisheria. Kadhania kuwa Uislamu umemdhulumu mwanamke kama wanavyodai baadhi yao, mpaka kufikia wanawake wa Kiislamu leo ukawaona katika mirath wanapohukumiwa katika sheria ya Kiislamu kuwa hii ndiyo sehemu yako, hawaridhii na hilo, bali huenda wakaipeleka kesi ile katika hukumu za kikanuni za kitaghut. Kwa nini? Ataka apate sawa yeye na ndugu yake wa kiume. Kwa nini apate zaidi? Tamaa iliyopita mipaka katika nyoyo zao. Taib, thumma madha, baada ya hapo nini? Taweza kukabili moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Nani awezaye kusimama katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? La wallah, wallahu musta'an. Wa an yadhunna biha khilaf al-'adl wal-hikma, na pia ni haram kuidhania hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na uadilifu na hikma. قال ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين. الله سبحانه وتعالى alipotaja hali ya hawa waliokataa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kisheria, akataja hali ya waumini, hali nzuri aliyosifu ya waumini. Faqal kaaya ya 51 na 52, innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli, innama kana qawla almu'minina haqiqatan, wale waumini wakikweli kweli qawli yao, alladhina saddaqu imanahum bi a'malihim, wale ambao imani yao walivyoitamka kuwa wameamini wakaisadikisha na vitendo, hina yudauna ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, wanapoitwa na kulinganiwa katika kuja kuhukumiana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallam, sawaun wafaqa ahwaahum au khalafa, iwe sawa imeafikiana na matamanio yao ama imekhalifu, an yaqulu sami'na wa ata'na, wa husema sami'na wa ata'na, ay sami'na hukma Allahi wa rasulihi, tumeisikia hukumu ya Allah na mtume wake, wa ata'na ay wa ajabna man da'ana ilayhi, na tumemjibu kwa maneno mazuri yule aliyetulingania kuifuata hukumu ile, wa ata'na ta'atan tamma salimatan min alharaj, na tumetii kikamilifu taa ambayo imesalimika kutokamana na dukuduku la aina yoyote katika nyoyo zetu. Nitawapa mfano mzuri sana ambao katika asri hii ni jambo limeendelea na fitna yake imeenea sehemu nyingi. Leo kuna baadhi ya nchi za Kiislamu wapo wanaotoka nje ya taa ya viongozi wao ambao ni Waislamu, cha viongozi Waislamu. Ukimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema isma' wa ati' wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, sema antum ghulatu at-ta'a jamia madakhila, nyinyi mna ghuluu katika kutii viongozi, nyinyi ni jamia, jamia نسبة إلى العلامة محمد أمان الجامي. Na kuna sababu kwa nini katika nchi za Kiarabu salafiyun waitwa jamia. Mara nyingi hawaitwi madakhila, waitwa jamia kule. Kisha yenea ikawa madakhila. Kisha huku kwetu kwenye mahizbi wengine hawa huku kwetu wasema salafia jadida. Kila mmoja akawa na laki. Sheikh Muhammad Aman al-Jami sote ambao tumfahamu asili yake ni Ethiopia. Si Msuudi, asili yake ni Ethiopia. Kwa hivyo katika kuharibu ile sum'a ya da'wa salafia ili hao watu wa Saudi hapa wanaoishi hapa vijana wasifuate hii da'wa, wacha tuinasibishe kwa huyu mtu atoka Ethiopia huko Afrika sio wapi huko kaja huku apoteze vijana wetu. جميع ومن الجميع واحد اسمه لا أدري إيش اسمه محمد مان الجامي واحد جاء من أفريقيا يضلل الشباب وكذا يندو لغة نوتمي بنا موجة توك أفريقيا كودا نكو يكبوتي زفيانا وكو نانيني نان وصابوا كسيما الفوزان أما كويتا بازية شيخ ابن باز سيو أما عثيمينية سيو أو إيتيفو ataambiwa na watu, lakini sisi tumfahamu Sheikh Ibn Baz ni alim katika maulama wa nchi yetu hii. Na Sheikh Ibn Uthaymeen tumjua ni katika wanaovioni wetu. Fauzan tumjua katika wanaovioni wetu. Kwa hivyo tutumie jina ambalo litafanya watu wafanye nini, wasiwasikize, wasiwafuate. Ghulatu ta'a jamia ulamaohum ulama usalatin, wanaovioni wa wafalme. Kwa hivyo la sam'a wala ta'a. Qala rasul la mashi qala rasul wala shay la sam'a wala ta'a. Situambie sisi hata zikaja hadithi 100 ije kitabu al-imara kabisa kizima katika sahih al-bukhari muslim mtusomee chote mwanzo mpaka mwisho kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema kadha la sam'a wala ta'a. يلا يلا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا تبريرات نبلا هي صفة يوميني صفة يوميني وسمى سمعنا وأطعنا بنجين حكم ويولك ينغوزني ظالم أظلموات أيبا مالي أمة أفانيا نتوكي فانيا نفسي هيتاكي ككبالي لكن وسمانيني kwa sababu ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sami'na wa ata'na, hata kama ya khalifu matamaniyo ya nafsi zetu. Na wallahi ukiwa na mfumo huu kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka lile zitu waliona tamu katika nafsi yako, kwa sababu wajua hiki sikifanyi kwa akili yangu, na kifanya ni amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. قال وأولئك هم المفلحون حصر الفلاح فيهم. الله أكيفونغا أو أكفونغا كفولك وواو هاواتو، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب وسبب فلاح نمتك فولك وكيلي أنا تشكتاك، والنجاة من المكروه نكو كوكوكا كتوكا ما نكيل أنا تشكي بنموت وجهنم. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. نهكونا تكيفولو اسبقوا تكيمويك حكيمواك ني الله سبحانه وتعالى نمتميواك صلى الله عليه وسلم اسبقوا يولي أتكيمتي الله سبحانه وتعالى نمتمي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال. نا الله سبحانه وتعالى baada ya kutaja fadhila ya mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake katika hukumu, hapo hapo akaeleza pia fadhila ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika kila nyanja, katika kila jambo, katika kila jambo lake. Kwa hivyo kuna kutii katika hukumu na kuna kutii katika kila kitu. kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema katika kueleza fadhila yake, wa man yuti'i Allah wa rasulahu fayusaddiqu khabarahuma wa yamtathilu amrahuma, akasadikisha habari zilizokuja katika Qur'an na Sunna na akatekeleza maamrisho yaliyokuja katika Qur'an na Sunna. Wa yakhsha Allah ay yakhafuhu khawfan maqrunan bima'rifa fayatruk ma naha anhu wa yakuffa nafsahu amma tahwa, akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hofu iliyofungamana na ujuzi. Sababu khashya ni khawfu, lakini ambayo imeambatana na ujuzi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akusema innama yakhafu Allah min ibadi al-ulama, amesema innama yakhsha Allah, kwa sababu wao humuogopa hali ya kuwa wamfahamu na kumjua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhsha Allah ay yakhafuhu khawfan maqrunan bima'rifa, wakawa ni wenye kuacha makatazo na kujizuia nafsi zao kutokamana na kufuata matamanio. Walihadha qala wa yattaqihi bitarki almahdhur, kamcha kwa kuacha makatazo. Lianna at-taqwa 'inda al-itlaq yadkhulu fiha fi'l al-ma'mur wa tark al-manhiy 'anhu. Taqwa ikitajwa hivi hivi tu, taqwa yaingia ndani yake kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Wa 'inda iqtiranha bil birri aw at-ta'a kama fi hadha al-mawdi' tufassaru bitawaqqi 'adhab Allah subhanahu wa ta'ala bitarki ma'asihi. Ama ikifungamana na neno ta'a, ikatajwa ta'a na taqwa, ama bir na taqwa kama ilivyo katika hii aya, basi itafasiriwa mtu kujihifadhi kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha makatazo, ndio taqwa. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه, هو وليكسانيا بينكم تي الله سبحانه وتعالى نكم تي متمز سلم نكم شنكم وقوب الله سبحانه وتعالى, هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه. هاون ليو وتكوفولوا na kuokoka kutoka maana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa wao ni wenye kuacha sababu zinazowapeleka katika adhabu na kufanya yale ambayo yatawafikisha katika malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza sababu zake. Falfauzu mahsurun fihim, fauz na kufaulu kumefungwa kwa hawa watu. Wa amma man lam yattasif biwasfihim, ama ambaye hasifiki kwa wasifu wao hawa watu, فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. أتكوسا كفاول وقدر يذل أتكبكوا نوقنغوف كتك سفهيزي كتك سفنزوري. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو الطاعة الملتزمة للإيمان. نهي آية إمكوسانيا ندنياكي haki ambayo iko baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, nao ni ta'a. Man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah. Kwa hivyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni jambo ambalo mushtaraka baina Allah wa rasuli, kwa sababu hakuna amri anayoiamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo la lazimu katika imani. والحق المختص بالله وهو الخشية والتقوى. نكتك إذي آية هبناني من حق أنبوني الله سبحانه وتعالى بكياك نوني كم وقوبا كويليم نكمشا. وبقي الحق الثالث المختص بالرسول, نكون حق يتات أنبوني يافكيانا نمتوم صلى الله عليه وسلم خاصكم توم صلى الله عليه وسلم, وهو التعزير والتوقير نوني كم وشيم توم صلى الله عليه وسلم kumpa heshima mtume sallallahu alayhi wasallam, ihtiram. Kama jamaa baina alhuquq athalathati في سورة الفتح في قوله كما لبكساني الله سبحانه وتعالى حقيزي تاتكت قولياكي كسورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله هي انجي اندانياكي ناننان الله سبحانه وتعالى نمتميواكي وتعزروه وتوقروه من النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة واصيلة الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يسبح تكاسو الله سبحانه وتعالى مشانا وسبوه نجيوني وتكاسو الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.